الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التقينا مرة ثانية في هذه الليلة، ليلة العشرين من شهر شوال سنة 43 و400 بعد الألف من الهجرة، في هذا المكان المبارك. والغرض منه التعلم والتعليم، ونسأل الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويرزقنا الإخلاص في العمل، إنه هو القادر على ذلك. تمكتانا كتك مرة نجينة كتك وسيك وطريه شريني جمويزي وشوال أمبو نمواكا والف موجة نميان لا أربعين نمبيل هجرية. مكسوديو نمالينغو يكتانا كويتوني التعلم كجفونزا، وذلك التعليم kufundisha. Na katika mambo makubwa ambayo walikuwa wakiyasisitiza maulama hapo zamani na hadi leo katika milango ya ilmu, ni mlango wa adab, mlango wa kujifunza adab, adabu za kutafuta ilmu. Na wanawachuoni katika kulirahisisha hilo wakaandika vitabu mbalimbali ambavyo vitamsaidia msomeshaji na msomaji, anayejifunza na anayefunza, kuelekeza watu katika njia ya sawasawa katika adabu za Kiislamu, ili thamara ya ilmu ipatikane, yani matunda na natija ya ilmu. Ilmu ina thamarat, na ilmu yenye thamara iliyo nzuri ni ile al-ilmu nafi'i, ilmu yenye kutoa manfa'a, ilmu yenye manfa'a ambayo aliyeibeba ilmu hiyo anakuwa ni mtu ametakhallaq na adabu za Kiislamu. Sheikh Bakr Abu Zaid, Sheikh Bakr bin Abdul ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake Hilyatu Talibil Ilmi ambacho amekisherehesha al-Sheikh al-Allama al-Faqih محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، أكيد شرح حلية طالب العلم منزوني وكتب تاكي أمسيما، لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن أو الهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. سما والله حقيقة يمكوجا ينك وجبيشا كتك شريا جو يقوامبا متو كجبامبا نتبيا نجيما نأداب نجيما نمتو كجبامبا نتبيا تكوفو نمنندو ليمزوري mtu kujipamba na tabia njema ni alama ya watu wa Islamu, ni alama ya wa Islamu, ni alama ya watu wa Uislamu, yani alama ya wa Islamu. Kwa hiyo mtu kujipamba na tabia hizi akawa anasifika nazo ni alama miongoni mwa alama za Waislamu. Waislamu wao husifika kwa tabia njema. Wana ilma wa huwa athmanu durratin fi taji shar'i al-mutahhar la yasilu ilayhi illa al-mutahalli bi adabihi. Akaendelea akasema na kwamba elimu, na hiyo elimu ni katika zile lulu zilizo na thamani zaidi. Huwa athmanu durratin, ni katika zile lulu zilizokuwa na thamani zaidi. Fi taji shar'i al-mutahhar, katika lile taji la sheria yenye kutaharishwa. Hiyo elimu, la yasilu ilayhi illa al-mutahalli bi adabihi, hata weza kuifikia hiyo elimu ila yule mwenye kujipamba na adabu zake. Elimu ambayo ndio taji, ndio kama crown, kofia la kifalme iliyoko katika kichwa na sheria, kichwa cha sheria ya Uislamu iliyotaharishwa. Hiyo elimu hawezi kuipata na kuifikia ila yule ambaye amejipamba na adabu za huo Uislamu au adabu za hiyo elimu. Almutakhalli an afatihi, yenye mwenye kujitakasa, kujiepusha na balaa za hiyo elimu. Kuna afatul ilm, na hii inaitwa jinasun naqis. Kule anasema almutahalli biadabihi, almutakhalli an afatihi, kwa sababu kuna atahliya watakhliya. Kwa hiyo atakhliyatu watahliya, atakhliya ni kujitakasa na zile afat, kujitakasa na mapungufu na tabia mbaya na safasiful umur, mambo duni ya kutwezwa ukajipamba na makarim al-akhlaq. Kwa kuna at-takhliyatu wa tahliyatu, kama ilivyo dawa as-salafia, katika misingi yake ni kutakasa na kusafisha na kupamba. Kwa hiyo mtu hawezi kupata elimu ila ajipambe na ajitakase. Walihadha anaha al-ulama bil-bahth wat-tanbih, na kwa sababu hii basi wakafanyia, wakatilia umuhimu hizo adabu, wakazipatiliza hizo adabu maulama kwa kuzifanya bahthi na kufanya tambihi, kuwatanabaisha watu. Waafraduha bitalifi, na wakazipwekesha kwa kutunga vitabu maalum, kwa tungo vikawekwa vitabu maalum kwa ajili ya jambo hili tu la adabu. Imma ala wajhi al-umumi likaffati al-ulum, imma kwa njia ya ujumla, njia ya kuenea katika elimu zote, kwa ajili ya elimu zote. Au ala wajhi al-khusus, au kwa njia ya kuhusishwa, ka adabi hamalati al-Qur'an al-Karim, kama vile vitabu vilivyoandikwa kuhusu adabu za wenye kuibeba Qur'an tukufu. Vipo vitabu vimeandikwa vingi tu, na miongoni mwa hao walioandika ni al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na ametanguliwa na wengineo katika mlango huu. Wa adabi al-muhaddith, na kuna ambao wameandika vitabu kuhusu adabu za mtu wa hadithi, wapokezi wa habari. Wa adabi al-mufti, wa adabi al-qadhi, wa adabi al-muhtasib, wa hakadha. Vitabu vimeandikwa kuhusiana masala ya adabu za muhaddith, imma kwa ifrad au kwa, yani kwa kupekeshwa ikawa kitabu maalum kimeandikwa, au vikaandikwa vitabu hivi, au vikaandikwa masala haya ndani ya vitabu kabla ya kuandika maudhui nyingine kwenye kitabu hicho, akaanza na masala ya adabu ya adabu al-muhaddith. Au wengine wakaweka mwisho kama ilivyokuja katika tadribu rawi ya al-Imam as-Suyuti, ambaye anasharehesha kitabu at-Taqrib cha al-Imam an-Nawawi. Hivyo hivyo katika masala al-ifta, adabu al-mufti, masala qadha, adabu al-qadhi, masala hisba, mambo ya hisba, masala al-amru bil-ma'ruf wa nahi al-munkar, kuikaja masala adabu ya al-muhtasib, na mfano wa hivyo. Wa shanu huna fil adabi al-amma, na shani hapa, yani jambo lilivyo hapa ni kuhusu adabu za watu wote. Liman yasluku tariqa at-ta'allum ash-shar'i, kwa yule ambaye anafuata njia ya kujifunza katika elimu ya kisheria. Kwa hiyo wataingia watu wote, kila anayetafuta ilmu, maadamu ilmu hiyo ina mafungamano na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, adabu hizi zitamhusu. Kwa hiyo ataingia hapo al-muallim wal-muta'allim na mingineyo, na kila ambaye anahusika na hilo. Waqad kana al-ulama'u as-sabiqun yulaqinuna at-tullaba fi hilaqi al-ilmi adab at-talabi, na hakika walikuwa maulama waliotangulia wakiwafundisha wanafunzi katika halaka za ilmu, katika vikao vya ilmu na maduara ya ilmu, wakiwafundisha adabu za kutafuta ilmu. Kisha akasema yeye mwenyewe, wa adraktu khabara akhiri al-iqdi fi dhalika fi ba'dhi halaqati al-ilmi fi al-masjid an-nabawi al-sharif, nimelidiriki au nimediriki habari ya muongo wa mwisho, ile miaka kumi kumi, kile miaka kumi ni muongo mmoja. Sasa yule muongo wa mwisho katika baadhi ya halakati za ilmu katika msikiti mtukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idh kana ba'd al-mudarrisin fihi yudarrisu tullabahu kitab az-zarnuji, wakati walipokuwa baadhi ya wasomeshaji katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasomesha wanafunzi wao, wanawasomesha wanafunzi wake kitabu cha al-imamu az-zarnuji ambaye amefariki mwaka 593 hijiria. Kitabu chake maarufu kinajulikana kwa jina la Ta'limu al-Muta'allimi, tariqa at-ta'allumi, Ta'limu al-Muta'allimi tariqa at-ta'allumi, kumfundisha mwenye kujifunza njia ya kujifunza. Ameandika kitabu hicho al-Imamu az-Zarnuji aliyefariki mwaka 593, ameandika kitabu chaitwa Ta'limu al-Muta'allimi tariqa at-ta'allumi, kumfundisha mtu anayejifunza ilmu njia ya kujifunza. Ni kitabu maarufu, kimejaa huko madukani na watu husomeshwa katika madaris. Kuyasema amewakuta baadhi ya mashekhe na waalimu wakiwasomesha wanafunzi kitabu hiki ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha almuallifu yeye mwenyewe katika alhashi akasema haya, tubi'a mirara, kitabu hiki kimechapishwa mara nyingi, wa huwa ma'a ifadatihi, na kitabu hicho pamoja na kutoa kwake faida, kina faida fi, wa huwa ma'a ifadatihi fihi ma yaqtadhi at-tanabbuh, kuna ndani yake lile ambalo linapelekea mtu kutanabah, falyu'lam, basi hili lifahamike. Kuna mambo mengi hayako sawa pale, kuna baadhi ya mambo mengine si katika adab, hayako sawa, baadhi nyingine shatahat fulani hivi. Kwa hiyo mtu atanabahi juu ya hili, lakini kitabu kimekusanya adabu kwa talibul ilm, kwa sababu kimewekwa kwa ajili ya kumfundisha mwanafunzi njia ya kujifundisha. Na haya ni katika mambo yanayohitajika sana katika wakati wetu, mambo haya yanahitajika sana katika marakizi zetu na maahidi zetu katika vyuo vyetu. Haya ni mambo yanayohitajika, mabalaa na mitihani, balaa na mitihani mingi inakuja baada ya watu kuyapuuza mambo haya. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba haya ni mambo ya kisufi, usufi hivi, hayana maana yoyote, hayana uzito. Adabu ya tosha, mbe salamu alaikum, alaikum salamu, basi tosha. Huwa sawa tu, mwalimu na mwanafunzi sawa tu, hakuna masala ya kumnyenyekea mtu na hakuna vitu kama hivyo. Usufi tu, yani kuna watu wanaona vitu kama hivyo. Bali wakati wa ujasiri wanafunzi, kwamba wewe wajua, jua wewe, pingine kaifadhi juzu zake 15, juzu 20, au kaifadhi Qur'ani, au vitabu kadhaa, ajua kidogo nahwu. Atiwa ujasiri mwanafunzi kwamba wewe wajua wewe, shekhe wewe. Mwanafunzi naye anafura pale, ajiona kwamba kweli mimi nimekuwa shekhe, kwa sababu hata shekhe wangu mwenye kanaambia mimi shekhe. Fulani wewe hakuwezi wewe. Wewe una elimu nyingi. Au shekhe akatiwa ujinga na wanafunzi wake. Wanafunzi wakampamba, wakamsifu kwamba wewe mashaallah, wewe kiboko bwana. Mimi sijaona bwana. Kuna mtu akuweza wewe? Na shekhe anaona kwamba kweli, kama ndio hivyo basi. Kweli hata mimi sijaona. Kwa hiyo katika mambo ambayo yamekosekana kwa kiasi kikubwa katika zama hizi ni adabu za kutafuta ilmu. Watu hawana adabu katika utafutaji wa ilmu. Nikisema adabu, maana yake ni pana sana kama tutakavyoona, tofauti na wanavyofikiria baadhi ya watu. Na tutakapokuwa tunafikiria adabu ni katika masuala ya kutumwa, utumwa wa huyu katumwa kwenda huku akakubali au asikubali, tukazifunga adabu katika mlango huo tu, yani masuala ya kumtumikia shekhe tu ndio ikawa ni adabu, mingine si adabu. Ukamuheshimu yule anayekusomesha tu, mwingine yote umuheshimu, kaona kwamba ndio adabu. Tukifunga mambo haya katika mlango huo tutakuwa tukosea sana. Masala adabu ni mambo muhimu sana, na mlango wake ni mpana. Na wallahi kama una adabu katika jambo la ilmu, huwezi kupata manufaa na ilmu ulionayo, wala watu hawatanufaika na ilmu yako. Hata kama wakikupamba wenye kukupamba, wa in aftaka wa aftauka wa aftuka, lakini bado utabaki kuwa na kasoro kubwa kabisa katika jambo la ilmu. Hao tunaowasoma habari zao tukawasifu, na Allah alivyoweka kabul katika ilmu zao na baraka katika muallafati zao, hakuna kilichowainua zaidi ya adabu. Allah subhanahu wa ta'ala amewainua wao kwa kuwa wamefuata njia za ilmu na wakachunga adabu zake. Sasa haya ni mambo ya kunasihiana sisi tulabu la ilmu, kwamba kuna kitu hiki cha maana, kitu cha muhimu ambacho tunakikosa sisi. Pingine tukamaliza umri wetu na juhudi kubwa katika kusoma, lakini tumekosa adabu. Alafu unakuja kujiuliza, kwani huyu na huyu hawa si sawa tu? Mbona huyu yuko hivi, huyu yuko hivi? Naam, hata matunda ndivyo yalivyo katika mti. Yanaweza kuwa matunda ya aina moja, mti huu uko hapa na huu uko hapa, ukapandwa siku moja, mbolea ile ile, ardhi ni ile ile, maji ni yale yale, yusqa min ma'in wahid, lakini ikawa matunda yale kuna ikhtilafun fil ukul. Na hivi ndivyo alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كنا كتك أرضي وفي الأرض قطع mutajawiratun, kuna katika ardhi vipande vya ardhi venye kusuhubiana, ardhi hii na hii zimesuhubiana, ziko pamoja mahali pamoja, ukanda mmoja. Wa fil ardhi qita'un mutajawiratun, kuna katika ardhi mapande katika ardhi yenye kusuhubiana. Kisha wa jannatun, na mimea katika mazao ile kama vile nafaka na mizabibu, wa inab, wa nakhil, tena khil, sinwanun wa ghairu sinu, iliota hali ya kuwa iko pacha na ambayo si pacha. Yusqa bima'in wahid, yakawa inanyeshelezwa mimea ile, ikawa inanyeshelezwa kwa maji ya aina moja, yote maji ya mvua yamemiminika pale. Lakini wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul, tukafadhilisha baadhi yake kwa mingine juu ya baadhi nyingine katika ladha. Chungwa hili limezaliwa na mti huo huo mmoja, tawi moja, hili tamu, hili ngwadu, hadha hulun wa hadha hamid, hili tamu na hili ngwadu. Hivyo hivyo maembe, hivyo hivyo mizabibu, hivyo hivyo, utakuta kuna tofauti. Hata wanadamu pia wanaweza kuzaliwa kutoka kwa baba mmoja, mama mmoja. Yusqa bima'in wahid, lakini wanufadhilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kwa hiyo katika masala ya ilmu inaweza ikawa hivyo, na ndio maana watu wanaingia wengi, na mara nyingi usema maneno haya, watu wakaingia makundi kwa makundi kwenye kutafuta ilmu, wakakaa. Wewe umesoma miaka mingapi? Ah, mimi nimesoma miaka 10. Na wewe miaka mingapi? Miaka 10. Lakini ikawa miaka 10 ya huyu ni kama miaka 100 ya huyu, au miaka 10 ya huyu ni 20 ya huyu, tofauti kabisa. Kwa sababu al-qulubu awdiya, hizi nyoyo hizi ni kama majangwa, mabonde makubwa. Kuna watu wamepewa vinyoyo zao vidogo, vinyoyo, moyo kijimoyo kidogo hivi, yani kijia kili chake kidogo, na mwingine akapewa akili kubwa. Hivi ndio Allah anavogawa. Hii ni riziki. Lakini kubwa zaidi katika hayo, katika jambo la ilmu, ni mtu kulazimiana adabu za ilmu, yule thamara ya ilmu. Kwa hiyo mtu anaweza akapewa elimu nyingi kweli kweli, isiwe na manufaa, haimnufaishi yeye wala umma hunufaiki na elimu yake, kwa sababu zimekosekana adabu. Tunatanguliza kuyasema maneno haya ili tuyajue. Kwa wale ambao wamefunga safari za kusoma, wakiona kwamba haya hawayawezi, hizi adabu zilizotajwa wao hawaziwezi, basi watafute shughuli nyingine za kufanya. Watapoteza muda wao na umri wao. Kwetu asema haya, usije akasema mbona mkutuambia mapema, kama mambo yako namna. Na ndio maana sisi katika utaratibu wetu wa kusoma, kila tunapofungua munasaba huu wa kufungua chuo chetu, maahadi yetu hii, tuyatanguliza maneno haya, ajue mwenye kuyajua. Kisha ajua hayo, alafu atayatabiki. Lakini mtu akiona kumbe ndio hili, siwezi kupata elimu ila kwa hili, lazima niwe hivi, mimi hili siliwezi, kaangalia shughuli nyingine. Kuna watu wataka kilimo huko, kuna watu wataka uvuvi, kuna watu wataka usafirishaji, kawa dereva, kawa hivi, kaangalia shughuli nyingine. Hili hutaliweza, hili lina taratibu zake. Na katika hali tutakayosoma, utaona kuna mambo ambayo adabu zake ni baina yako wewe na huyo aliyekuumba subhanahu wa ta'ala. Lazima ulazimiane na hizo adabu, yeye ndio anaitoa hiyo ilmu. Kwa hiyo kuna mambo ukiyakosa hakupi, na akikupa basi hufanikiwi. Na kuna mambo yanayofungamana baina yako wewe na hao wanaokusomesha, na mambo, kuna mambo mengine yanayofungamana baina yako wewe na wale unaosoma nao, zumalauk, wanafunzi wenzako. Na kuna ambayo yanafungamana na kabla, kuna ambayo yanafungamana na nafsi yako wewe mwenyewe, na kuna ambayo pia vile vile yanafungamana na awamu nnas, na kuna ambayo yatafungamana na wale ambao wako chini yako kiilmu, ambao utawafundisha wewe, wanahitajia kutoka kwako. Kwa hiyo haya yote takiwa wewe uyafahamu. Na wana wachuoni wamefanya juhudi, magasaru fi hadha albab, hawakuzembea katika mlango huu, wakaleta mambo mengi mengi ya kujifunza. Ikabakia ni wewe tu sasa msomaji, uangalie kitu gani umekikosa ukipiganie. Kwa hiyo mafunzo haya yamewekwa, Sheikh anasema fa'asa an yasila ahlul ilmi hadha alhabl alwathiq alhadi alaqwam liaqwam tariq, huenda wakafikia watu wa ilmu kwenye kamba hii iliyo madhubuti yenye kuongoza njia iliyo sawasawa iliyonyooka. Fayudraja tadrisu hadhihi almadda fi fawatihi durusi almasajid, ikaingizwa kusomeshwa mada hii katika mianzo, katika ufunguzi wa darasa za misikitini. Imefanyika haya ili kutarajiwa ya kwamba mada hizi zitaingizwa katika mianzo na ufunguzi za darasa za misikitini. Wa fi mawadi dirasati nidhamia an-nidhamia, na katika mada za masomo ya nidhamu nidhamia, yani wale wanaosoma kwa mtindo wa nidhamu kama vile ibtidaiya kisha al-idadiya au mutawasita kisha thanawiya, basi ziingizwe mada hii katika hizi katika usomaji. Wa arju an yakuna hadha at-taqyid fatihata khairin fi at-tanbih ala ihya hadhihi al-madda, na natarajia kuwa taqyidihi qaidihi niliyoifanya hapa maandishi haya kuwa ni ufunguzi wa khairi katika kutanabahisha juu ya kuhuisha mada hii, alati tuhadhibu taliba, mada ambayo inamtakasa na kumsafisha mwanafunzi. Watasluku bihi aljadda, na mada hii ambayo itampeleka mwanafunzi kwenye njia ya sawa. Fi adabi talabi wa hamli ilmi, katika adabu za kutafuta na kuibeba ilmu. Wa adabihi maa nafsihi, na adabu yake yeye mwanafunzi pamoja na nafsi yake. Wa maa mudarrisihi, na adabu pamoja na mwalimu wake. Wa darsihi, na darasa yake. Wa zamilihi, na mwenzake, mwanafunzi mwenzake, rafiki yake. Wa kitabihi, na adabu zake pamoja na kitabu chake. Wa thamarati ilmihi, na matunda ya ilmu yake. Wa hakadha fi marahili hayati, basi jambo kama hivyo katika vipindi na hatua za uhai wake. Fa ilaika hilyatan tahwi majmu'ata adab, basi kama tana chukua kipambo hiki ambacho kinakusanya, kimekusanya mkusanyiko wa adab, na kusudia kitabu chake hiki. Na waqidhuha majmu'atu afatin, kinyume chake kusema na waqidhuha aydhidduha au adhidaduha, vile vinyume vyake majmu'atu afat, ni mkusanyiko wa mabalaa. Haya tunayataja, hizi ndio adabu wewe shikamana nazo, na kinyume chake ujue hilo ni balaa la kukuangamiza wewe. Fa idha fata adabu minha, itakapofutu ikakosekana adabu moja katika hizo, iqtarafa almufarritu afatan min afatihi, atakuwa amechuma yule mwenye kuzembea balaa miongoni mwa mabalaa yake. Ukizembea tu ukaacha moja katika adabu, basi utakuwa mfano umekosa adabu fulani, basi ujue kwamba kwa kuikosa hiyo umechukua kinyume chake. Hakuna kwamba sina hii wala hii, la, kama huna hili una lile. Famuqillun wa mustakthirun, basi atakuwa ima ni mwenye kufanya uchache katika hilo au mwenye kufanya wingi. Wa kama anna hadhihi aladab darajatun sa'ida ila sunnati falwujub, na kama vile ambavyo adabu hizi ziko katika daraja nyingi, ziko zenye kupanda kwenda kwenye sunna, kisha kwenye wajibu, yani kuna adabu nyingine za wajibu, nyingine ni sunna. Fanawaqidhuha darakatun habita, Basi na hivyo hivyo kinyume chake ni darakat, yani kwa maana kwamba ni tabaka za chini zenye kushuka ila al-karahati fa at-tahrim, kwenda kwenye makruhu mpaka kwenye uharamu. Wa minha ma yashmalu umum al-khalq min kulli mukallaf, na kuna katika hizo adab ambazo zinakusanya zinawakusanya viumbe wote, kila mukallaf, kila ambaye anakalifiwa na sheria, adabu hizo zinamhusu. Wa minha ma yahtassu bihi talibul ilm, na kuna katika hizo ambazo atahusika nazo talibul ilm. Wa minha ma yudraku bi dharurati ash-shar'i, kuna katika hizo ambazo hufahamika kwa ulazima katika sheria. Yani ni jambo ambalo kila mmoja analijua kwa ulazima wake. Wa minha ma yu'rafu bit-tabi'i, na kuna katika hizo adabu ambazo hujulikana kimaumbile, kitabia. Wa yadullu alayhi umumu shar'i, na ufahamisha juu yake ujumla wa sheria. Min alhamli ala mahasin aladabi wa makarim alakhlaq, katika kujipamba kubeba tabia njema na akhlaqi zilizotukufu. Walam a'ni listifaa, na mimi sikukusudia kutimiza adabu zote, kuzitaja zote, sikukusudia kufanya hivyo. Lakinna siyaqataha tajri ala sabili dharbi almithal, lakini kule ule mchungo wake na kutiririka kwake, mkokoto wake tulioleta pale, unapita juu ya njia kupiga mifano. Qasidan ad-dalala, hali ya kukusudia kufahamisha. Ala almuhimmati, juu ya mambo yaliyo muhimu. Tunakusudia kutaja yale mambo muhimu tu, hatukukusudia kuyataja yote, ni mengi, hatuwezi kuyataja yote. Fa idha wafaqat nafsan salihatan laha tanawalat hadha alqalila fakatharathu, itakapokuwa imewafik hizo adabu, imewafik nafsi yenye kusilihi kwa adabu hizo, basi inazichukua hizi chache ikazifanya kuwa ni nyingi. Wa hadha almujmal fafassalathu, na haya yaliokuja kwa ujumla ambayo ni mujmal, ambayo hayakupambanuliwa, alafu nafsi ile ikaja ikayapambanua. Waman akhadha biha intafa wa nafa'a, waman akhadha biha intafa'a wa nafa'a, na atakayeshikamana na adabu hizo atanufaika na atanufaisha. Wa hiya bidawriha ma'khudhatun min adabi man baraka Allahu fi ilmihim, nazo kwa mzunguko wake adabu hizi ni zenye kuchukuliwa kutoka kwenye adabu za watu ambao Allah ametia baraka, amebariki katika ilmu zao. Wasaru a'immatan yuhtada bihim, na wakawa ni maimamu ambao hufuatwa. Jama'ana Allahu bihim fi jannatihi, amin, atukusanye sisi Allah pamoja na wao katika pepo yake, amin. Haya ameyaharir Bakr ibn Abdullah Abu Zaid tarehe 5 ya mwezi wa mwezi wa 8 Kiislamu. Mwezi wa 8 ni mwezi wa ngapi? Shaaban, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa 9. Pia naandika katika mwezi wa Shaaban mwaka wa 1408, yani mwaka 88 ndio aliandika maneno haya. Farahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a. Miongoni mwa vitabu vilivyokuwa vimeandikwa katika mambo ya adabu talabil ilmi ni kitabu Al-Jami' cha Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wewe penda kukisoma kitabu hiki, utapata faida ndani yake. Kitabu chetu Al-Jami' لآداب الراوي لأخلاق الراوي وآداب السامع الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر. كذلك كتاب شاكي الفقيه والمتفقه, كتاب شاكي بيه معروف كتاب هيك كيبتيه كسونا كما تشابيش وشابا نزور يمجل دي مويل سسا. كتاب كنجين نهيتو تلجو كتاب جمعانزو تعليم المتعلم طريق التعلم cha Az-Zarnuji, kuna ndani yake baadhi ya vitu. Kadhalika adabu talab maarufu kiko katika risala muhaqqaqa تحقيق أمبان علمي. جاء الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى آداب الطلب كتاب جزوري. كذلك كنا كتاب جيت أخلاق العلماء جاء الإمام الآجري. أخلاق العلماء جاء الإمام الآجري. كذلك كتاب آداب المتعلمين لسحنون الإمام السحنون. كذلك الرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي كم لانغوه سيون. كذلك كتاب كدوغو هي في تذكرة السامع تذكرة السامع والمتكلم جاء الإمام ابن جماعة. كنا إمام يتو ابن جماعة على كتاب جاك يتو تذكرة السامع والمتكلم. كذلك كتاب الحث على طلب العلم جاء الإمام العسكري العسكري. كذلك كتاب فضل علم السلف على الخلف شنان ابن رجب الحنبلي جزاك الله خير. كذلك كنا كتاب جيتو جامع بيان العلم جاء ابن عبد البر جاء الإمام ابن عبد البر. كذلك كتاب جيتو العلم فضله وطلبه جاء كتاب جاء الأمين الحاج الأمين الحاج. كذلك فضل العلم جاء محمد أرسلان نمفتاح دار السعادة بيو ونجزي وكتاب كتاب هيفو شنان هيتو جاء الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى نفين جنيفو آداب العلماء والمتعلمين جاء حسين بن منصور قانون التأويل نفين جنيفو كتابو فيكو فينجي فينجي سانا هاي. Kwa mtu anataka faida atarejea vitabu hivyo ataangalia adabu za talabil ilmi au talibil ilmi atapata faida katika safari yake ya ilmu.